पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। बड़ा सुंदर अवसर है जो रामायण का पाठ कर रहे हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला है, बहुत ही उत्तम है। इसमें एक प्रार्थना करनी है, जो भाई कल आया तो आज ही आए हैं, उनको चाहिए पहले वाला पाठ दिन में रात में सुबह शाम पूरा कर दे, पूरा नवा पाठ हो जाए, जो पहले खाली हुआ है वो पूरा कर देंगे, ऐसी प्रार्थना है। दूसरी बात ये है, मनुष्य ही प्राप्त किया है भाई हो सज्जनों, मनु शरीर को चाहे साधक हो, ये पर्यायी है। दूसरे शरीरों की तरह मनु शरीर नहीं है, स्वराज तक धोनी है, भूत प्रेत पिशाच है, देवता है, आदि अनेक दुनिया है, उन दुनियों की तरह ये मनु शरीर नहीं है। मनु शरीर बहुत लाभ देने वाला, अनंत धर्मों के पाप नष्ट करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ही मनुष्य धर्म है। इसको प्राप्त करके मनुष्य को गफलत में नहीं रहना चाहिए, भूल में नहीं रहना चाहिए, भोगों में और पदार्थों में संग्रह करने में अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, असली लाभ लेना चाहिए। जो मनुष्य शरीर में ले सकते हैं और सही ऐसा नहीं है, और कोई ऐसा सही नहीं है जिसे भगवान को अपना कह सकते हैं, अपना मान सकते हैं, अपना जान सकते हैं, अपने भगवान के होकर रह सकते हैं, चर्चा भगवान ही कर सकते हैं, सुन सकते हैं, भगवान की में मन लगा सकते हैं, औरों को भी लगवा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, चिंतन करवा सकते हैं, भगवान के प्रति भाव इस शरीर में होता है, अपने भी उस शरीर में लग जाए, परमात्मा में लग जाए, औरों को भी भगवान में लगावे, ये अवसर बड़ा सुंदर मिला है, बड़ा अवसर है, एकांकी अवसर है। इसमें हरेक भाई बहन को बड़ी तत्परता से भगवान में ले जाना चाहिए, ये अवसर बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं पाइए, ये मनुष्य धर्म की मौज, मनुष्य धर्म का शरीर बार बार नहीं मिलता। भाई हो जा बहनो, भगवान का भजन करने का ये मौका है, इस शरीर में भजन हो सकता है, दूसरा शरीर भजन करने के लायक नहीं होते। मुक्ति हो सकती है भगवान की कृपा से, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की भी हो सकती है, परंतु अवसर मनुष्य जन्म का है, मौका एक मनुष्य का ही है जो कि परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाइयों, ये भोग और संग्रह तो हरेक में हो सकता है। हमारे भाई बहनों ने संसार का भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया बदती, यह भोग और ऐश्वर्य आसक्त हो गए, और स्वर्ग के भी भोग उनकी भी आसक्ति हो गई, स्वर्ग का भी सुख हो गई। इसकी वजह से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करते तो भी उद्देश्य वही एक भोग ही स्वयं प्रसन्नता था, भोग भोगना और संग्रह करना इसमें राज्य लगे रहते। ये मनुष्यता नहीं है सज्जनों, ये मनुष्यता नहीं। मनुष्य का काम है परलोक सुधारना। अनंत धर्मों में एक ही एक धर्म है एक जो कि परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये अवसर दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, सबको सब समय मिलता नहीं है। भगवान की कृपा से मिला है, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे ना कीनी करण ही नर करे। इस मनुष्य शरीर को नाश कर दिया। ये मनुष्य शरीर भोगों के भोगने के लिए नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई। ये शिव सेवन करने का अवसर नहीं है, ये केवल भगवान के भजन करने के लिए ही मिला है, जिसमें आजकल बहुत पापों में लग गए, बहुत नीचे चले गए, महान भयंकर हत्या में लग गए, कई पाप जैसे पापों में, जो पापों से सबसे श्रोमणी पाप उस पाप में लग गए, बहुत गलती गई, बहुत गलती, बहुत गलती। मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसको लगा दिया महान नरकों की प्राप्ति के लिए। कितना दुरुपयोग करे कह नहीं सकते, हमारी शक्ति ने सामर्थ्य नहीं इतना काम, बड़ा भारी विरुद्ध काम किया है। इस मनुष्य को प्राप्त करके राम राम राम राम राम राम राम ऐसा पाप किया जो भयंकर पाप, ऐसा किसी और शरीर में तो हो सकता नहीं, मनुष्य शरीर में हो सकता है। मनुष्य शरीर में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है उस शरीर से नरकों को पैदा करने के लिए उपाय किया, कितना दुरुपयोग है, हद कर दी। आखिरी हद है पतन की, आखिरी हद। इनके समान कोई पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, परिवार नियोजन के समान कोई अन्याय नहीं और पाप नहीं है। ऐसे संकट में घर संसार में ये जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ मानसो देव भागवत कह रही है, दुर्लभ साध सुलभ करी पा रहा भागवत में कहा है, रामायण में कहा है। ऐसा सदग्रंथ दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, सदग्रंथों में कहा है, ऐसा रामायण में कहा है। संतों की वाणी में जगह जगह संस्कृत हिंदी के ग्रंथों में बार बार आया है। वो मनुष्य ही प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जैसे कि महार घोर नरकों की प्राप्ति करी। गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे अगर नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वालों को पाप लगे, उनका अस्त्र संचय करके गंगा जी गाते उनको पाप लगे, शुभ काम करे तो पाप लगे उसको, ऐसा पाप वो काम करने के लिए शरीर में लग गए, महान भयंकर पाप, जिससे बढ़कर कोई पाप नहीं, जिससे बढ़कर कोई उन्नति नहीं, ऐसी उन्नति है यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य देना। जिस लाभ की ये प्राप्ति करने के बाद उसे समान कोई दूसरा लाभ है नहीं, और यशस्थ तो दुख है ना गुरुना भी बिछा देते, बड़े भारी गुरुतर दुख से भी वो बिजल दिया कर सकता। तुम विद्या दुख संयोग वियोग में योग समझो, दुखों का जहां स्पर्श ही नहीं है ऐसा योग प्राप्त जहां करना चाहिए, वहां ऐसा पाप किया है, ऐसा अन्याय किया है, ऐसा अत्याचार किया है, ऐसा व्यवसाय किया, ऐसा जैसा दूसरे से हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता, ऐसा बड़ा भारी पाप जिससे कोई बढ़कर पाप नहीं, ऐसा पाप करने का उद्योग बना लिया आपने, बहुत गजब की गलती, बड़ी भारी गलती की। अब भी अगर चेत गया हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बहुत दुख पाना पड़ेगा, मामूली बात ठगाई में आकर के। जब संख्या थोड़ी थी जनता की, तब बाहर से अन्न आया था, अब यहाँ का अन्न फल साग यहाँ से जा रहे हैं। ये दशा है अधिक जनता होने से, जीव घटाने के लिए बात है। बिल्कुल असत्य असत्य असत्य असत्य, उसे फंस करके आपने क्या काम शुरू किया? ये ज्यादा हिंदुओं ने किया, यद्यपि उन्होंने सबके लिए लिखा है, परंतु आपने केवल अपने समाज के लिए बहुत जोरों से किया, इसका फल महान दुख है। कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान की लीला सुनो, भगवान की लीला कहो, भगवान के विषय में बात चलाओ। आपको धन जितना मिलना है उतना मिल ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु आपको विश्वास नहीं है, आपका भगवान का भरोसा नहीं, आपको प्रारब्ध का भरोसा नहीं, आपको काम धंधे आदि का भरोसा नहीं, आपके भीतर भरोसा है झूठ कपट का, बेईमानी का। बेईमानी का सहारा रहने से ही हम जी सकते हैं, नहीं तो जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे। गोस्वामी ने लिखा है, पाप पयो निधि जन मन बिना, पाप रूपी समुद्र में मनुष्य का मन मछली बन गया, मछली को बात सुनाई जाएगी जल से दूर कर देंगे तो घबरा जाए। ऐसे आपको कह दिया झूठ और मत करो, बेईमानी मत करो, राम राम राम राम राम, घबरे जाओ घबरा जाओ, बात पाप नहीं करने कह दे तो घबरा जाए घबरा जाए। जैसे मछली जल से दूर होने में घबराती है, ऐसे पाप को दूर करने में घबराते हैं। एक महान भयंकर भयंकर पाप कर रहे हैं सज्जनों, ये मनुष्य का महान दुरुपयोग है। कृपा करो कृपानाथ, अब चेत जाओ, बहुत कर लिया आपने, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया पाप, बहुत कर लिया, अब मत करो, अब बच जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे कृपा नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसे प्रधान रहो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद भगवान को हे नाथ मैं भूलू नहीं, घंटे में चार पांच सात आठ दफे कह दो भगवान से, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि बदल जाएगी, आपका भाव शुद्ध हो जाएगा, आप अपने कल्याण की भागीदार बन जाएंगे। तत्ते अनुकंपा सुसमक्ष मानो भुंजाने ये बात एकदम कृपा करो, हे दिवाग बपुर वीर बिंदन नमस्ते जीवेत यो सह मुक्ति परे सदाय भाग मुक्ति परे, मुक्ति के अधिकारी बन जाओ, ब्रह्मा जी के वचन है 14वां अध्याय। इस वास्ते भाइयो सच्चे हृदय से भगवान में लगो, उसका कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवान को प्रार्थना करो, हे नाथ हमारी बुद्धि भ्रष्ट न हो। माताओं बहनों और भाइयों सबसे कहना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अवसर है बड़ा अवसर सुंदर, परमात्मा की प्राप्ति का मौका है। समय चूक फिर का पछताने, अरे का वर्षा देव कृषि सुखाने, समय ऐसा मौका मिले नहीं, बार बार नहीं मिलता। और आप लोगों को हरेक वर्ष में यहाँ पर रामायण का पाठ मिलता है, आप लोगों को चेतावनी मिलती, सत्संग का मौका मिलता है, हरेक आदमी को नहीं मिलता, मनुष्य मात्र को हिंदू मात्र को नहीं मिलता है, ऐसा सुंदर आपको अवसर मिलता है। सच्चे हृदय से आप थोड़ा सा ध्यान करो, बहुत फायदा होगा, बड़ा भारी फायदा होगा, अरे बहुत नुकसान में जा रहे हैं। सच्चो सच्चो हृदय, सच्चे हृदय से परमात्मा को प्राप्त करो। लगभग 30 वर्ष हो गए महाराज जी, 30 वर्ष हो गए महाराज जी थे आप लोगों को सत्संग हो गया, पर आप पाप छोड़ते नहीं, आप पाप में जोर से लगते हैं, बड़े शूर भी रहे, बड़े शूर भी कोई कह दो कोई सुना दो परंतु छोड़ते नहीं, पापों ही पापों के पीछे पड़ गए। बीच में आया ये परिवार नियोजन, इसमें पढ़ करके महान पाप कर रहे हैं, बड़ा भारी अच्छा करते, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, मानते हैं नहीं। कहने वाले को बेसमझ समझते हैं, कहने वाला बेसमझ है, बेवकूफ है, समझता नहीं, समझता नहीं। बोले बेसमझो हम, ये बात आपके हित ही रहते हैं, आप सुनो न सुनो आपकी मर्जी है। बादल बरस सकते, गाज सकते हैं, बरस सकते हैं, और क्या करें। खेती करके आप अपना जीव का करो, आप इन बातों को मान करके सच्चे हृदय से परमात्मा के सन्मुख हो जाओ। मौका सन्मुख होना का एक ही सही, एक ही मनुष्य शरीर है। इस शरीर को भी परिवार नियोजन को गर्भपात करके महापातक के बीच में चला जाना, कितना बड़े भारी दुरुपयोग है मनुष्य शरीर का। बड़ा कल्याण का मौका है, उस कल्याण के मौके को महान नरकों की प्राप्ति के लिए बना दिया। गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे शुभ काम करे उसको पाप लगे, दान पुण्य करे उसको पाप लगे, नारायण बलि करे उसको पाप लगे, उस राष्ट्रीय संशय को पाप लगे, उसको नरक गंगा जी में पहुंचा तो पाप लगे, पुण्य करने में पाप लगे। ऐसा बड़ा घोर पातक करने के लिए आप लोग तैयार हुए। कृपा करो कृपा नाथ, सबसे हृदय भगवान ने कहा, हे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बार बार प्रार्थना करो, रोग करो, सच्चे देश को पुकार कर को पुकारो परमात्मा को, हे नाथ मैं भूलू नहीं। कहते हैं बहुत तो मनुष्य प्रेरित करते हैं, मनुष्य प्रेरित करते हैं, माइयां करते हैं, दोनों लगे जोर से लगे। मेरे पास पत्र आया कि मनुष्य कहते तुम गर्भपात करो, वह स्त्री कहती है मैं कहा कि का पाड़ूंगी, मैं दुख मैं उठा लूंगी, आप कृपा करोगे, नहीं मानते नहीं। फिर दोनों ही मिले, कृपा करें, मान लिया, मेरी बात मान ली। आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग कृपा करो, महान पातक में जाओ मत और ले जाओ मत लोगों को। महान पतन बदलने की चीज है, मानव शरीर प्राप्त करके जो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मौका प्राप्त करके महान पाप करते हो, बहुत अन्याय होता है, बड़ा अत्याचार होता है, हमारा चित्त दुखी होता है। आप वो कहें आप मानते नहीं, उनसे ज्यादा दुख होता है, और दुख होता है, करें क्या, परवश है हम, करें क्या, आप मानते नहीं और क्या करें, रोए हम और क्या करें, दुख पाओ और क्या करें, बताओ। आप कृपा करो तो हमें सुखी हो सकते हैं, हमारे को सुखी करने का उपाय है। आप सेवा चाहते कि स्वामी रोटी ले, जिस घर में गर्भपात होता उसका पानी भी पीना नहीं चाहते हम, उस घर का निगरान चाहते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान पाप है, पापों में आखिरी पाप अजोग पाप, बड़ भरा भरी पाप, ऐसे पाप आप कर रहे हो, आपके घर का अन्न जल रहना पाप है। इस वास्ते सावधान हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हो गया सो हो गया पाप, राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो, आर्द होकर भगवान लो, हे नाथ मेरी बुद्धि भ्रष्ट न हो, मैं पाप न करूं, मैं आपके चरणों में लग जाऊं, केवल आपके स्मरण में लग जाऊं, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कृपा करो। तैयार पापी से पापी भी अगर भगवान में लग जाए तो भगवान सद्बुद्धि देने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, सत प्रेरणा देने वाले तैयार बैठे। अभी से शुद्राचार हो बनते मानव, पापी से पापी, बढ़िया से पापी, शुद्राचार, दुराचार में बढ़िया दुराचारी, अनिल भाग एक भगवान को भोजन लग जाए, साधु मंतव्य है। भगवान के अंदर उन्हें साधु मानना चाहिए, अरे पाप किया बड़ा भारी, भगवान के नहीं, अब निश्चय कर दिया, उस निश्चय के ऊपर भगवान साधु देव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो, निश्चय करने के कारण से, निश्चय करने मात्र से आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। अभी मौका है सज्जनों, पाप किया उनके साफ करने का अभी मौका है। हे नाथ अब नहीं करूंगा, अब ऐसा पाप नहीं करूंगा। ऐसे भाई बहनों को सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। हो गया सो हो गया, अब पाप नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे। कृपा करो सज्जनों, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। सत्संग में आए हो आप, रामायण का पाठ करने को आए हो आप। आपने बहुत बढ़िया काम किया है, कितने वर्षों से आप कर रहे हो और फिर भी कर रहे हो। ये शोभानी जगह बड़ा अच्छा उद्योग रहा जिससे ये बात हुई है। आप लोगों ने साथ दिया है और साथ दे रहे हो, हाथ साथ हाथ बताते हो, फिर ऐसे पाप। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कृपा करो सज्जनों, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। सत्संग में आए हो आप, रामायण का पाठ करने को आए हो आप। आपने बहुत बढ़िया काम किया है, कितने वर्षों से आप कर रहे हो और फिर भी कर रहे हो। ये शोभानी जगह बड़ा अच्छा उद्योग रहा जिससे ये बात हुई है। आप लोगों ने साथ दिया है और साथ दे रहे हो, हाथ साथ हाथ बताते हो, फिर ऐसे पाप। ऐसा ऐसा अन्याय, ऐसे ऐसे पाप जैसे नरक और सांगो पाक नरक भोगने के लिए आपको जाना पड़े, इतना पाप करते हो। आज से ही छोड़ दो, अब विचार करो, अब भगवान वाले जाओ। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाए तो अभी से सुदुराचारो भजते मान मन भाग, सुशुद्राचारी सांगो पौंद्राचारी अच्छी तरह से साधु देव सुमन करते हो, साधु मानना चाहिए। भगवान आज्ञा देते हैं कि साधु देव से मंतव्य है, साधु ही मानना चाहिए। क्यों? समय निश्चय अच्छा कर, निश्चय निश्चय अच्छा कर लिया है तो दुराचारी पापी, परंतु निश्चय किया कि भगवान का भजन करूंगा, अब पाप नहीं करूंगा, केवल भगवान में लूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। आप पुण्यात्मा हो गए, सज्जन हो गए, संत हो गए, माताओं बहनों सब याद करो, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ हमने बहुत भूल करी, बहुत गलती करी, बहुत अन्याय किया, बड़ा अत्याचार किया, बड़ा पाप किया, घोर घोर पाप किया। हे नाथ अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगा, ऐसे विचार करो। औरों को भी रोकूंगा, दुनिया में भी प्रसार करूंगा। आप इतने सुधर जाए तो कितने सुधर जाए, कितने घर सुधर जाए, कितने गांव सुधर जाए, कितने मोहल्ला सुधर जाए। आप जगह जगह से आए हैं, प्राप्त आए हैं, आए आए हैं, तो आप कितने जगह रहने वाले हैं, कितना व्यापक प्रचार हो सकता है। मैं नहीं पहुंच सकता इतना जितना आप कर सकते हो, बहुत बड़ा भारी काम कर सकते हो। और भगवान में लगाओ, रामायण में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, नाम जप में लगाओ, सच्चे हृदय से सत्संग में लगाओ, सद्भाव में लगाओ, कितना बढ़िया काम होगा, कितना सुंदर काम, कितना असली काम, आपके कल्याण का, दुनिया मात्र के कल्याण का काम, उसमें आप लग जाओ। भाइयों से यही कहना है, आप लोग भाइयों में प्रसार करो, एक एक भाई उत्साह से प्रसार करो, कोई पाप मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। ये बिल्कुल झूठ बात है कि जनता जद में कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। हम कहेंगे मनुष्य नहीं हो तो क्या खाएगा, बताइए कितना महंगा अन्न हो गया है और मजदूरी कितनी बढ़ गई है, भूखा मरोगे? 60-60, 50-50, 60 रुपये एक दिन के, एक दिन के सुना कभी के पास हो गया महाराज, वो समय निकल गया, 50-60 का समय निकल गया, 80 रुपए। लो बोलो, मैं तो खाणिया के चातुर्मास की बात थी, मैं किया 6 वर्ष हो गए उस बात। अच्छा, वह देखी थी बात, अब इतना बढ़ रहा है तो भूखा मर जाओगे, अंदर नहीं मिलेगा आपको। ये हो सकता है, संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। एक आदमी 100 रुपया कमाए, 100 रुपया खा जाएगा, क्या पुरुष कुटुंब का पालन नहीं होगा? मजदूरी करने वाली बात है क्या, व्यापार और काम करने वाले 100, 200, 500, 700 रुपया रोज देना, इतना तक कमाने वाले का भूख मरोगे, मर जाओगे। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात, बिल्कुल झूठी बात। धोखा हो रहा है सज्जनों, धोखा हो रहा है, बड़ी भारी नरकों की बात है। सबसे अगले भगवान के भजन में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, ऐसे पुकारो भगवान को, भगवान का नाम लो। भगवान नाम के समान कोई फैसले नहीं बताया है। अदम लोग आख्यान सत्य जन है नहीं, सत्य संत में बहुत श्रेष्ठ बात बताई है। भगवान का नाम सब पापों का नाश कर देता है, ज्ञात और अज्ञात सब पापों का। उस भगवान के नाम का सत्य हृदय से लग जाओ। कृपा करो, कृपानाथ, बात सुनो, काम शुरू कर दो। आज से ही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। निकम्मी पड़ी है जीव, क्या काम नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए आपके जीव पड़ी है निकम्मी, हरदम राम राम राम राम राम राम, क्या बाधा है। आपके काम में कोई बाधा नहीं, सब बोलो, सब काम करो, राम राम करो। निकम्मा समय जा रहा है, तीन जाता आप तीन बात बोलो। आपको कोई पूछे तो वो बात बता दी, अरे आपको कोई पूछना हो तो बात पूछ ली, अरे बिना पूछो भी नौकरानी कहना को कह दिया। तीन बात के सिवाय बोलने की जरूरत नहीं आपको, कोई काम नहीं अटकेगा, सब काम ठीक हो जाएगा। अवसर हो बने तो कहने के लिए आवश्यक है उस बात को, सोचो बोलो मत, राम राम राम राम राम बिना मत बोल। और बोले अपराध लगते हैं बटर धर्म में झोर रहना, राम बिना मत बोल, भगवान के नाम बिना बोलो मत। राम चिंतन करो, नाम का जप करो, नाम का कीर्तन करो। हे नाथ, हे नाथ, हे चहो जुगत चहुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कल मैंने बताया था, कल आज फिर बता देता हूँ। वेश समाज, आप वेश समाज हो, पैसे कमाने वाले लोगों हो आप। पैसा कब पैदा होता है कि सस्ते दामों में चीज आवे और बहते बहुत महंगे चीज बिके, उसमें फायदा होता है। सही बात है, सर बात। आज भगवान का नाम लेने में जितना सत्युग में लगता था उतना ही समय लगता है, लेने में तो उतना ही समय है। और इसे कीमत उठेगी कद्दू के हिसाब से। सर सोचो कितना बढ़िया उपाय है ये। देने में समय तो लगता है कर्ज, सत्युग में लगता उतना, और महिमा है कर्ज के समान। अभी कर्ज के हिसाब से बिक्री बिक्री होगी, लेने में सत्युग के समान और देने में कर्ज के समान बिक्री में। ऐसा भगवान के नाम का मौका है। समय सुख फिरी का पछताने का भरसा दुखी सुखाने। व्यापार करने वालों को बात कह रहा हूँ, ऐसे व्यापारी अगर ऐसी बात सुने तो छोड़ेंगे नहीं, निकम्मी चीजें खरीद लेंगे, बेच देंगे, अपने कोई काम नहीं आते। व्यापार व्यापार बेचने में काम आते, ये अपने काम में आने वाली चीज ये कितनी नहीं बाज गई। इस काम में लग जाओ सज्जनों, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान के भजन में। रामायण का पाठ करते वैसे ही गीता पर गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो घरों में, और भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो। बहुत सीधी बात, कलेर दोष दे राजन हस्ते हुए को मान उन्हें कर दू घर में, दोषों का घर खजाना। ऐसे दोषों में बड़ा भारी गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजित। केवल भगवान नाम कीर्तन करने, भगवान नाम लेने से चारों ही जुबों में चारों ही पीनों में नाम की महिमा मैं करूंगी, बहुत विशेषता से महिमा। ऐसी महिमा का मौका है, लेने में सीधी बात है। राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत सीधा बड़ा सब। और महिमा करने कलयुग हिसाब, कलयुग हिसाब से मिले सतयुग हिसाब से बिक्री में कलयुग हिसाब से कितना नफा हो, कितना बड़ा भारी अवसर है। भजन बिना भाव अरे, अरे पागल तेने अवसर खो दिया भजन के बिना। भजन का मौका है वो मौका खो दिया। आज दिन तक आपका समय चला गया फालतू फालतू फालतू। अगर आज से लग जाओ आप सच्चे हृदय से भगवान में कितना लाभ हो। अरे कुछ सीधे राम राम राम राम राम राम सीधी सीधी सरल स्वभाव मन कुटलाई। जिनको लगवा मार गया ऐसे पुरुषों को मैंने देखा है, उसे काम पड़ा है। राम राम राम राम राम भगवान का नाम ले सकते। सुमे रहता सुलभ सुख सब काहू लोक लाभ लोक निबाहू। सुमे रहता सुलभ सुख सब काहू सबके लिए सुविधा वाला। इनमें कोई जरूर नहीं है कि आप ब्राह्मण होगा आप ऊंचे होगा आप वेद पढ़ होगा आप गायत्री पढ़ो। वो कठिन था ये राम राम राम राम राम राम जाच भजो कुजर भजो भाई भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सब गऊगा शीर। जाच भजो कुजर भजो भाई भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सब गऊगा शीर। माया भाई शुद्ध में अशुद्ध में तत्ती पेशाब करते हुए भी भगवान नाम मत छोड़ो। भगवान का नाम मत छोड़ो। अशुद्ध अवस्था में कहा भगवान का नाम मत छोड़ो। प्राय आदमी बीमार होकर मरता है। बीमार होने पर नहा नहीं सकता शुद्धि कर नहीं सकता पर भगवान का नाम मत छोड़ो। भगवान को पुकारो हे नाथ हे नाथ। बालक माँ को पुकारता है तो वह शुद्ध होता है। वो क्या निर्मल होकर पुकारता है क्या अधिकारी होकर पुकारता है क्या शुद्ध होकर पुकारता है। जैसी अवस्था में वैसी अवस्था माँ माँ माँ माँ सदा की माँ भगवान। ये माँ एक जन्म की वो सदा की माँ ममी वांशु जी की भगवान का अंश साक्षात परमात्मा का। अरे उसे दयालु माँ नहीं है इतनी गुस्सा भी करती भगवान गुस्सा नहीं करते। भगवान दया ही दया करते प्रेम प्रेम करते सबके लिए सब समय में हरदम दया करने वाले ऐसे प्रभु को पुकारो। नाम जपो भगवान का नाम लो कीर्तन करो जप करो स्मरण करो मन से जप करो जबान से कीर्तन करो गाजे बाजों को सहित किसी तरह से नाम का उपयोग दो निहाल हो जाओगे जन्म सफल हो जाओगे। ऐसे जन्म सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान नाम में। पापों में इतनी रुचि रखते हो आप माया कई मर गई शाबाश जानों की संख्या में मर गई। मर जाए बेशर्मन पाप करना कितना दृढ़ उद्देश्य बनाया पाप करने का। मर जाओ भले पाप करना मर गई कई मर गई हजारों की संख्या मर गई अखबारों में हमने सुना हजारों मर गई। ऐसे मर जाओ बेशर्मन पाप करना कितनी सूर्यता है कितनी आपकी दृढ़ता है उस पाप करने में। मर जाओ तो मरने की परवाह नहीं मैं बात नहीं पाप करना कितना कीमती सुन रहा पाप को तेरे सामने मिलनो भी। अरे स्वधर्मे निरंश्रय गीता ने कहा कि अपना धर्म पालन करने मर जाए तो कल्याण है। आप कहिए पाप करने में मर जाए तो कोई परवाह नहीं पाप तो करना जरूर। ऐसा उद्देश्य आपने बनाया थोड़ा सा ध्यान दो भाइयों बहनों सब ख्याल करो ऐसा पाप मत करो। परिवार नियोजन बड़ा भारी अन्याय है बड़ा भारी अन्याय है बड़ा भारी अन्याय है। आपका महान पतन करने वाला है केवल धोखा है केवल धोखा। प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति में छह छह सात सात बारह बारह लड़का एक साथ में कदई लुगाई सुना एक दो हो जाए दो सिवाय तीसरा भी सुना नहीं है बारह बारह सुना मैंने। प्रकृति के विरुद्ध है आपने जो परिवार निधन किया है प्रकृति के विरुद्ध है। धर्माचार्य जितने मुसलमान आचार्य ईसाइयों का आचार्य हिंदुओं का आचार्य सब निषेध करते हैं धार्मिक पुरुष निषेध करते हैं आप करते हो प्रतिपाल कर सबकी दृष्टि से पाप है किसी दृष्टि से पुण्य नहीं है। केवल के हम कहाँ रहेंगे क्या गए। दूसरा कारण है उसमें दहेज की प्रथा। दहेज की प्रथा है ये घातक है इसमें ये हेतु है दूसरा भी हेतु है ये दहेज की प्रथा भी ये दहेज की प्रथा उठाओगे। भाई लोगों से कहना है कुमकुम कन्या हमारा लड़का है उसको ब्याहना है पुत्र है कन्या दान लेना कोई मामूली नहीं है, बड़ा भाई पर भाई दान है, मनुष्य का दान लेना है, पर क्या करें हमारा पुत्र है, फिर उसमें पैसा देना कितना पाप, कितना भारी अन्याय है, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, किया सो तो महाराज कर दिया, अब आगाही छोड़ दो, अगाही पाप मत करो, अन्याय मत करो, भगवान के भजन में तत्परता लग जाओ, भगवान के विरुद्ध, संत महात्माओं के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, जब तक ये परिवार नियोजन नहीं हुआ तब तक 5-7-10 बालक हुआ किसी के, 12-12 बालक एक साथ में, क्या करोगे आप, प्रकृति करेगी, हम एक है हमारे एक, हम दोनों एक है हमारे एक, हम दो है हमारे दो, ये नारा लगाओ कितना ही, तुम प्रकृति 12-12 एक साथ उधर में क्या करोगे, 6-6, 7-7 एक साथ उधर, प्रकृति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, स्वास्थ्य के विरुद्ध, जो गर्भपात किया है, जो नसबंदी करी है, इसके द्वारा भी दिल कमजोर होता है, पहलवान जैसे शरीर को भी नसबंदी करने से डर लगता है, बंदूक का शब्द होता है जोर से हाथ फैल गया उसका, इतने कमजोर हो जाते, ऐसे कमजोर से मर जाओ भले पाप तो कर दो, सागू पाऊ पाप कर, कृपा करो कृपानाथ, पाप छोड़ो, अन्याय छोड़ो, और भगवान में देखो सच्चे हृदय से, आप इकट्ठे हुए हो, रामायण का पाठ करते हो, सत्संग सुनते हो, इसके लिए आप इकट्ठे हुए हो, तो कृपा करो पाप का त्याग कर दो, इसमें आपकी हानि नहीं है, बिल्कुल हानि नहीं है, हानि हो तो क्या हानि है, ये काम मत करो, अगर आप संतान नहीं चलो सही रखो, शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सही रखो, हम मना नहीं करते, सृष्टि पैदा करना की ब्रह्मा जी का खास हुक्म है, सनकादि को कहा जिसे नाराज होंगे ब्रह्मा जी, पर मैं ये तो आग्रह नहीं करता, नहीं तो पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये देवदिन है सच्चे हृदय से, अब पाठ करो, पाठ देरी हो जाएगी, मैं मेहनत करने का स्वभाव है, कहता रहूंगा, आप कृपा करो, मान लो मेरी बात को, मान लो, मान लो, मान लो मेरी बात, मानो कृपा करो, मानो मानो, लग जाओ सच्चे काम में, लग जाओ, नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 19 जनवरी 1999 को सायं रामायण पाठ के लगभग अंत में ढाले गांव में हुआ। राम।